علل مشہور آپ 40 سال کے تھے اور باپ کہتے ہیں 6 ماہ زیادہ باب نے اس کے علاوہ اقوال ذکر کیے ہیں. پھر یہ نبوت کس مہینے میں ملی ہے؟ باب ربیع الاول باب رجب ذکر کرتے ہیں اور بابوں میں نکاح کے رمضان کے مہینے میں. اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ نزول وحی کے وقت آپ کی عمر شریف یا 40 سال کی تھی یا 40 سال کی, اس لیے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے تو ربیع الاول کا ربیع الاول سال مکمل ہوتا اور ربیع الاول سے رمضان تک 6 ماہ بنتے ہیں. لہذا اس 6 ماہ میں 2 احتمال ہیں, یا تو اس سے مراد ان 40ویں سال کے آغاز کے بعد جو رمضان آتا ہے وہ ہو, اور یا 40 سال مکمل ہو جانے کے بعد جو رمضان آتا ہے وہ ہو. یہاں سرسری نے اپنے قصیدہ امینیہ میں رمضان ہی کی آمد کا قول اختیار کیا, کہتی ہیں وَأَتَتْ عَلَيْهِ 40 وَأَشْرَقَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانِ. اور اس کی دلیل میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ارشاد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں وحی کا نزول ہوا, وہ یہ کہتے ہیں انزل فیہ القرآن کے معنی ہیں کہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو آسمان اول پر ہے رمضان قرآن اتار دیا گیا, اس کے بعد حسب ضرورت نبوی زندگی میں 23 سال تک اترتا رہا. اور بعض کہتے ہیں انزل فیہ القرآن کے معنی ہیں انزل فی شانہ و فضلہ, فقال اقرأ, فرشتے نے کہا پڑھیے, فقلت ما انا قاری, میں قاری ہوں. اس سے یہ استدلال کیا گیا, بعض کہتے ہیں اقرا تنبیہ مدرس کے باب سے ہے, ایقاظ مقصود ہے, لیکن سیاق کلام اس سے با کرتا ہے. فرشتہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا, آپ نفی کر رہے ہیں, فرشتہ آپ کو دباتا ہے. اگر تنبیہ مدرس مقصود ہوتی تو فرشتے کے اقرا کام کرنے پر جب حضور نے مانو قارئین کہہ دیا تو فرشتے کو دبانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بعض کہتے ہیں اس سے حقیقتاً پڑھنا مراد, اس پر یہ اشکال ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تک پڑھے ہی نہیں, پڑھے ہوئے ہی نہیں تھے, تو آپ سے قرآن کا مطالبہ یہ تکلیف مالا عقاب ہے. اور قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق عام امت سے ہے, اور واقعہ مذکورہ فی الحدیث کا تعلق آپ کی ذات سے ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مقصود تکلیف مالا عطاق نہیں ہے, بلکہ مقصود یہ ہے جو تم سے کہلوایا جا, جو تم سے کہا جا رہا ہے تم اس کو کہو. اس پر سوال یہ ہے کہ پھر فرشتے نے کیوں نہیں کہا کل اقرا، کہو اقرا؟ اس کا یہ جواب یہ ہے کہ شاید فرشتے نے اس لیے ایسا نہیں کہا کہ حضور کہیں اس کو جز اے قرآن نہ سمجھ بیٹھے، یا اس لیے آپ سے یہ نہیں کہا گیا تاکہ آئندہ جو کچھ پیش آیا وہ سب پیش آ جائے، یعنی فرشتے کا دبانا. فقال فقلت ما انا لقاری، میں قاری نہیں. اس ماں میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ استفہامیہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نافیہ ہے، اور یہی راجح ہے اس لیے کہ لفظ ہے با ماں نافیہ کی خبر پر داخل ہوتا، ماں استفہامیہ کی خبر پر داخل نہیں ہوتا. آپ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ بیہقی کی ایک روایت میں کیف اقرا، اور ایک روایت میں اسحاق کی ہے ماذا اقرا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مقصود استفہام ہی ہے، لیکن استفہام پر محمول کرنے میں یہ اشکال ہے کہ عبارت غیر بلیغ ہو جائے گی اور مرجور انداز کی ہوگی، اور یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ بیہقی وغیرہ کی روایات میں استفہام کی تصریح ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ روایتیں صحیحین کی روایت ما انا بقاری کہ ہم درجہ نہیں لہذا مرجو ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں استفہام انکاری ہے، اور معنی یہ ہے کہ میں نے پڑھا تو ہے نہیں، کیا پڑھوں. قال فأخذني فغطني، پکڑ کر دور سے دبا دیا. وطنی کا ایک مطلب بعض نے ضمنی بتایا، اور بعض کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ گلا دبا دیا. ایک روایت میں تصریح بھی ہے فأخذ بحلقي حتى أدهشت بكاء، میرے حلق کو پکڑا یہاں تک کہ میرا منہ رونے والے کا سا ہو گیا. حتی بلغ من الجهد، جیم پر کس ضمہ و فتحہ دونوں جائز، اس کے معنی مشقت بھی آتے ہیں اور غائب کے بھی آتے ہیں، اور یہ لفظ دو طرح مروی ہے، الجهد بالرفع اور الجهد بالنصب. اگر اس کو مرفوع پڑھا جائے تو معنی یہ ہوں گے اتنی زور سے دبایا کہ مجھ کو مشقت لاحق ہو گئی، اور اگر منصوب پڑھا جائے تو اس صورت میں اشکال. امام پور کشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے بالنصب روایت کیا بظاہر اس کو وہم ہو گیا، فإن البنية البشرية لا تقتضي استنفاذ القوة الملكية لا سيما في ابتداء الامر، یعنی انسان کا جسم ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ فرشتے کی قوت اس پر ختم ہو جائے، خصوصاً ابتدائی زمانے میں. کے جواب یہ دیا کہ جس وقت فرشتے نے دبایا تھا وہ اپنی اصلی شکل پر نہیں تھا. ملا علی قاری کہتے ہیں اشکال کے بدل جانے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں شکل کی تبدیلی کا اثر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک الموت نے جب موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہا کہ میں تمہاری جان لینے آیا ہوں, اور موسیٰ نے ان کو تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ پھوٹ گئی. اور دیکھو یہ جنات اگر سانپ بچھو کی شکل میں ظاہر ہوں تو کنسی سے مر جائیں گے, اور اگر کسی ہیبتناک جانور کی شکل اختیار کر لیں تو بعض وقت ان کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا. یہاں تک تو صرف ایک بحث تھی, ورنہ رفع کی روایت کی راجے ہے اور اس پر کوئی اشکال نہیں ہے, اور نسب کی روایت کی بھی توجیہ ممکن ہے, اور یہ کہا جائے حتیٰ بلاغا کی ضمیر ملک کی طرف عائد نہیں بلکہ وقت کی طرف عائد. اے بلغ الوقت منی غایتہ, دبانا میری طرف سے اپنی حد کو پہنچ گیا. فرشتے نے بہت زور سے دبایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہر خیال خالی ہو جائے. نیت آپ کو اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ جس قول کا آپ پر القاء ہوگا وہ ثقیل ہوگا, یا یہ بتانا تھا کہ قراءت آپ کی قدرت میں نہیں ہے اگرچہ آپ کو مجبور کیا جائے, یا اس بات پر تنبیہ مقصود تھی کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خیالات و اوہام نہیں بلکہ حقائق ہے. بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا یہ دبانا اس لیے تھا دیکھیں اپنی طرف سے یہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں, یہ بالکل ہوا ہی ہے. اور بعض علماء نے اس کی ایک اور حکمت بیان کی ہے جو تکرار غرق کے ذمے آ رہی ہے. بار بار یعنی تین بار غرق کیوں کیا گیا؟ علماء نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں. قاضی شریح وغیرہ تو کہتے ہیں اس سے اشارہ مقصود تھا کہ معلم متعلم کو تین بار تنبیہ کر سکتا ہے. اگر معلم کو مارنا ہو تو تین پنجی مار دے. معلم و متعلم کے مارنے کا بھی ایک مسئلہ آ گیا, اس لیے یہاں اس کو بتا دیا جاتا ہے. مارنا مقاصد ذاتیہ میں نہیں ہے, مقصود بالغیر ہے. مارنے والا مخلص ہونا چاہیے, تنبیہ کے لیے بقدر ضرورت مارنے کی گنجائش ہے, اور ہمیشہ سے اس کا معمول ہے. ابن عباس نے اپنے غلام اکرمہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی. نقل البخاری. معاویہ کے بیٹے یزید کو اس کے معلم نے مارنے کی دھمکی دی. رواح البلازری. عبد الملک نے اپنے بچوں کے اطالیق سے کہا دل ہوں. اور مامون الرشید کو اس کے استاذ نے اتنا مارا کہ وہ رو رہا تھا. اور جب استاذ کو خوف ہوا کہ میری شکایت کرے گا تو یہ کہہ دیا کہ یہ البرمکی کی کیا حیثیت ہے, اگر آپ 100 بار اس طرح کریں ایک دن میں تو میں اپنے باپ ہارون رشید سے بھی شکایت نہیں کروں گا. یہ کلمہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابل اور دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے. اور اس کے بعد ہمیشہ ہی مار پیٹ کا سلسلہ تھا. اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے وبیدہ درت ان کا درت الکتا, حضور کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا جیسے مکتب کے میاں جی کے ہاتھ میں ہوتا. اور میں بتا چکا کہ ابن وارا کے بے وقت حافظ ابو قریب ابن اعلیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانے پر انہوں نے ان کو لاٹھی سے مارا. امام ابن عبار نے موجم میں نقل کیا کہ حشام بن عمار امام مالک سے بے وقت سوال کر لیا تو 17 کوڑے مروائے تھے, 17 کوڑے لگا رہے گئے. اور یہ بھی فرمایا لعلک آزدک حاضر, شاید تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی. یہ رونے لگے اور کہنے لگے میرے والد نے تو اپنا مکان فروخت کر کے مجھے آپ کی خدمت میں سیکھنے کے لیے بھیجا تھا. فرما اچھا آ گیا. اور پھر 17 حدیثیں سنائیں. یہ ان کے لیے بڑے فخر و شرف کی بات ہے. امام مالک کے یہاں حدیث پڑھی جاتی تھی, وہ خود نہیں سناتے تھے. اور ہمیشہ ہی معلمین متعلمین کو ادب دیتے اور مارتے پیٹتے رہے ہیں. اور اسی کی برکت ہے کہ علم کا یہ سلسلہ منتقل ہو رہا ہے, اس میں برکت بھی ہو رہی ہے. عرب کا تو مقولہ ہے الضرب فی السبیان کلمہ فی البستان, بچوں کو مارنا ایسا ہے جیسے باپ کو پانی پہنچانا ہے. خطابی نے نقل کیا ہے اذا توہد السبی سے نکل گیا بے فتل عزمی فہو ازکا لفہمی, اگر لڑکے کا کان کھینچتے رہیں تو اس سے اس کا ذہن تیز ہوتا ہے. لیکن انقلابات زمانہ کو دیکھیے, استاذ کی مارنے پر اعتراض الزام اور باقاعدہ اس کے خلاف اسکیمیں چلتی ہیں. اسی لیے اتنی بڑی بھیڑ پڑتی ہے جس میں اکثریت محروم جاتی ہے. جب آداب ہی نہیں تو مقاصد کیسے حاصل ہوں گے؟ ہر چیز ادب سے حاصل ہوتی ہے بغیر ادب. ہاں جیسا کہ میں نے بتایا, مارنا مقصود بذات نہیں, غصہ اتارنے کے لیے نہ مارا جائے, تعدیب کے لیے مارا جائے. اور اگر کبھی انسانی تقاضے سے کسی نے زیادہ مار دیا تو اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جو علم مطلوب ہو, اور اگر جاہ مقصود ہو, شان مقصود ہو, سند مقصود ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. عام حالات میں یسر و نرمی ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثتو معلما انما بعثتو میسرا, مجھ کو تو معلم بنا کر بھیجا گیا نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، رواح مسلم، اور آپ نے صاف فرمایا تھا علم و یسر، تعلیم دو اور نرمی کرو، رواح البخاری فی الادب المفرد. شیخ سعدی کا ارشاد ہے، درستی وہ نرمی بہن در بے ہست، جو رگزن کی ذرہ ہو مرہم ہست. نرمی بھی چاہیے سختی بھی، جیسے جراح پہلے تو رگ کاٹ دیتا ہے، فاسد خون نکال کر مرہم رکھ دیتا ہے، لیکن طلبہ کا مزاج خراب ہو گیا، تکبر آ گیا، اسی لیے 100% تو نہیں 80% طالب علم ناکام جاتے ہیں. 80% بالکل نہایت مستند بات ہے. وجہ کیا ہے؟ دلوں میں کبر ہوتا ہے. پہلے طلبہ طالب ہوتے تھے، حافظ عمر ہمارے ہیں ایک ساتھ، سن کے دادا عمر کو لے گئے، یہ کہا مولوی صاحب ہڈیا چمڑوا مورا ہے، باقی آپ کا ہے. مولانا ان کو پیٹتے تھے. ایک دن حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ پیٹ رہے تھے، لیکن مولانا تو ہوش سے پیٹتے تھے، مگر وہ بے ہوش ہوتا تھا. حافظ صاحب تختی سے مار رہے، کچھ وہاں اٹھا کے اس کی پیٹ پر تھپ تھپ. اب وہ لگا کود میں، ہاتھ جو یوں بڑھایا تو تختی کی کور یہاں لگ گئی زور پر، ہاتھ اکھڑ گیا تو بچے کا ہاتھ تھا. اس کی سعادت دیکھو، شام تک ورم ہو گیا اس کے دادا نے کہا ارے یہ کیا ہوا رے. تو اس وقت 12 سال کا یہ بچہ کہتا ہے جامع مسجد کے زینے سے اترتے ہوئے میں گر گیا، ہاتھ اکھڑ گیا. فرما دادا اس کے کہنے لگے کہ چلو تقی خان کے یہاں ہاتھ بیٹھوا دیا. بیٹھا دیا، اگلے دن وہ آیا سبق پڑھنے، پھر ایسے پٹی وٹی باندھ کے. حضرت مولانا کو سمجھ گئے تھے کہ اس کو چوٹ لگی نہیں. فرما جا تیری ایک ہفتے کی چھٹی. یہ قصہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود سنایا تھا. یہ بھی ان کے لیے سعادت ہے کہ استاد رحمت اللہ علیہ نے ان کے سب اتوار کو سن لیا، دیکھ لیا. اسی لیے مولانا آخر تک ان سے نام نخرے ہی کرتے تھے. ایک مرتبہ مولانا بیمار تھے، وہ شاید 150 یا 200، شاید ساڑھے 300 روپے لے گئے، بہرحال کچھ تھے 100 سے زیادہ. مولانا نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں. تو وہ گئے مولانا حنیف صاحب کے یہاں، کتنے ناراض ہیں، یہ نہیں لگے، ذرا سفارش کر دیجیے. تو وہ آئے، ان کا یہ کچھ لے آئے ہیں، یہ نہیں کیے، اس پہ لے لیا. بہت خوشی جب تعلق ہوتا ہے تو آدمی نخرے بھی کرتا ہے اپنے شاگرد پر، اور جو شاگرد ایسا ہو. اس کو کون سا استاد پوچھتا ہے؟ استاد اسی شاگرد پر نخرے کرتا ہے جو جس کو سمجھتا ہے اس میں کچھ ہے، جس میں کچھ نہیں وہ کیا ہے. ایک لڑکے کو مارا، اس نے مکر کیا کہ میرا ہاتھ اکھڑ گیا، تمہیں ہم نے خود دیکھا. مولانا نے غم کی شدت میں چھڑی میں اٹھا کے پھینک دی، پھر 3 سال میں اٹھایا، وہ تو برباد ہو گیا لڑکا. پھر حالات ایسے بن گئے کہ کیا غلطی کی اس نے، پھر وہ ڈاکٹر بن گیا، پھر غلط انجیکشن لگا دیا، پھر پکڑا گیا، پھر جیل میں گیا، کیا کیا ہوا. میں نے خط لکھا کہ آپ چھڑی اٹھا لیجیے ورنہ تعلیم تباہ ہو جائے گی. پھر چھڑی اٹھ گئی صاحب، مجھ کو تو کبھی مارا نہیں، سمجھے نا بھائی. اور لوگ پٹنے کے لیے اور لوگ رہا کرتے تھے کہ آپ کو کیوں نہیں مارتے تھے. میں اللہ مت الدہر تھا، مجھے کیا مارتے تھے. بچوں بس شراب تو میری طبیعت نہیں تھی، اور بیمار زیادہ رہتا تھا، کوشش اپنی طرف سے کبھی کبھی کر لیتا تھا، تو رعایت کرتے تھے مولانا. کوشش کیا، ہر کتاب کے چار پانچ صفحے زبانی سنا دیتا تھا. مولانا سمجھتے تھے بہت محنتی بہت سمجھدار، فرماتے جاؤ اسی طرح ساری کتاب یاد کر لو، اور اس کے بعد میں کتاب بند کر کے رکھ دیتا اور پھر بیٹھ کے میں رفیق جی کون کون جو ساتھی کمپنی تھی، کتاب سامنے باتیں چل رہی ادھر کی ادھر کی ہنسی ہنسی. ایک مرتبہ مولانا مرحوم نے فرمایا سبق لاؤ، یہی وقت تھا، 18 ساتھی اور مشیخ کو سنانا تھا، بابی پال اور اس کی گردان اور اس کے مسابق. میں نے کہا بھائی اب تو بڑی مصیبت آئی، اب کیا ہوگا، میں تو کتاب کھول کے دیکھا نہیں تھا، بند ٹھاٹ کرتا رہتا تھا ایسے گپ شپ کھیل کود، ویسے تو کھیل کود میں نہیں کرتا تھا، تو بیٹھا ادھر کی ادھر کی گاؤں کی گھر کی. میں صاحب مولانا مسجد کے پاس بیٹھے چرپائی پر سخت لگ گئی سنانے والی، میں وہاں کھڑا ہوا دیوار کے پاس مسجد کی، وہ اللہ کی شان پتہ نہیں کون سا کھڑا ہو گیا ادھر قریب، فرما چلو، اب اس نے تھوڑا سا پڑھا اٹک گیا، پھر فرما تم سناؤ. جب چوتھا پانچواں آیا تو سارا باپ آگے پیچھے ہو کے ہو گیا، پھر میں نے کہا میرا نمبر آیا میں خود سنا دوں گا. وہ تو حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ میرے نمبر سے پہلے ہی فرما دے جاؤ. ایسے ہی ہوتا تھا، میں بہت دور بیٹھا کرتا تھا، جان بچاتا تھا کہ سامنے ہی بیٹھتا تھا، مارنے سے بچوں نے میں ڈرتا تھا، استاد کو مارنے میں کیا ہے، ڈرتا یہ تھا کہ ناراض ہو جائیں گے فوراً نکال دیتے، اگر ان کو پتا چل جاتا میں صاحب نے کتاب نہیں دیکھی فوراً نکال دیتے اسی وقت، چلو یہاں سے کہ آپ ہمیں کیوں نہیں کرتے بچوں. مناسب کہ کیوں جو بڑے آدمی ہو، چھوٹوں کو ڈانٹا جاتا ہے بڑے کو نہیں ڈانٹا جاتا. کہ کیا مطلب بھائی، انقلاب زندہ باد، شاگرد اونچا استاد اونچا. آپ کو ہنسی آ جائے، اگر یہ جملہ حضرت استاد فرما دیتے تو ہمارے تو کھانے پینے حرام ہو جاتے تھے. کبھی یہ لفظ فرمایا نہیں، لیکن کوئی لفظ اگر ذرا بھی ایسا فرما دیتے جس سے ان کو کلفت ہو تو ہم کھانا نہیں کھا پاتے تھے. یہ تھے ہمارے حالات. اور کیا حضرت مولانا کو نہیں سب پتا چلتا تھا، مولانا معلومات بھی کرتے تھے، جس کو ڈانٹتے تھے معلومات کیا کر رہا ہے کیا حالت ہے، لڑ کے سب کھول دیتے تھے کہ یہ کر رہا ہے یہ ہے. کئی استاد رحمت اللہ علیہ کی برکات ہے. میں یہ کہہ رہا تھا حدیث سے یہ حکمت معلوم ہوئی، استاد شاگرد کو تین مرتبہ سزا دے سکتا ہے، اور سزا دینے میں استاد کو مخلص ہونا چاہیے، اعتدال چاہیے، اور جہاں سختی ہو وہیں ساتھ ساتھ نرمی بھی ہونا چاہیے. دوسری حکمت، تین مرتبہ دبا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے تین مرتبہ دبا کر یہ اشارہ فرمایا کہ وحی پر ایمان مرتب ہوتا ہے، اور ایمان میں تین چیزیں ضروری ہیں، قول فعل نیت. نمبر تین، یہ اشارہ فرمایا کہ آپ پر جو وحی نازل ہوگی وہ تین قسم کے مضامین پر مشتمل ہوگی، عقائد، احکام، اخبار بالغیب. نمبر چار، تین مرتبہ دبا کر یہ اشارہ فرمایا اور پھر چھوڑ کر کہ دنیا میں تین سختیاں پیش آئیں گی اور پھر اللہ رحمان الرحیم، اس کے بدلے میں تین جگہ یسر عطا فرمائیں گے. ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلی سختی تو شعب ابی طالب میں محصور ہونا، دوسری سختی یعاد بالقتل، قتل کی دھمکی دینا ہے، اور تیسری سختی احب الاوطان کو چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے مقابل میں تین یسر دنیا اور برزخ اور آخرت کے ہوں گے. نمبر پانچ، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے شدت تلاوت، شدت حفظ اور شدت فہم معانی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. تلاوت نفس کو شاپ اور پھر اس کے معانی میں بھی انسان کو دشواری پیش آتی ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے میں بھی دشواریاں پیش آتی ہیں. نمبر چھ، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا زکریا کاندھلوی ثم المهاجر المدنی رائے یہ ہے کہ یہ القاء نسبت کے لیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے صوفیاء کاملین اپنی مریدین پر نسبت کا القاء کرتے ہیں، اور اس نسبت کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، نسبت انعکاسی، شیخ کی مجلس میں پہنچ کر انسان کے قلب پر ذکر کے انوار محسوس ہوتے ہیں. یہ تو آئینہ قلب کو صاف کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، پھر آگے ترقی کرتا ہے تو نسبت القائی کا نمبر آتا ہے. شیخ اپنے دل کی بتی سے مرید کی دل کی بتی کو روشن کر دیتا، لیکن یہ نسبت بھی بہت پہلے سے وہ بڑی طاقتور لیکن دوسرے سے کمزور ہے. ذرا سی بے اعتدالی سے یہ بتی بجھ جاتی ہے، اور زیادہ تر اس پر بدنگاہی اثر انداز ہوتی ہے. نمبر تین، آگے ترقی کر کے نسبت اصلاحی کا نمبر آتا، ذاکر ذکر کرتے کرتے اپنے قلب کے آئینے کو اتنا منور کر لیتا اور اس کے اندر ایسی صفات حاصل ہو جاتی ہیں کہ وہ خود مشغول ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑی نہر سے چھوٹی نہر نکال لی جائے، اپنے گھر تک پہنچا لی جائے. بڑی نہر کا پانی چھوٹی نہر میں آتا رہے گا، صاحب مکان مستفید ہوتا رہے گا، الا کہ کوئی بڑا پتھر یا کوئی بڑا شگاف پڑ جائے تو اور بات. یہاں بھی یہی ہے کہ انسان بعض وقت بدعات یا کبیرہ میں مبتلا ہو کر اپنی اس نسبت کو کھو دیتا، اور اس سے ترقی کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر نسبت اتحادی آتی ہے، جس میں شیخ اپنے کمالات کو اپنی مرید کی طرف منتقل کر دیتا. لیکن یہ بتدریج ہو تو مفید ہے، اچانک ہو تو مضر ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ کے یہاں کچھ مہمان آ گئے، ایک نان بائی خان تیار کر کے لایا. حضرت نے جوش میں فرمایا کیا مانگتا؟ اس نے کہا اپنے جیسا بنا دیا. حضرت نے فرمایا کچھ اور مانگ. اس نے اصرار کیا. حضرت حجرے میں لے گئے. کچھ دیر کے بعد نکلے تو دونوں کی صورت یکساں تھی لیکن نانبائی پر مخموریت کی حالت تاریخ. کچھ دن کے بعد روانہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت کے ذریعے اپنے آئینے قلب کو صاف کر چکے تھے. جبریل کی آمد سے نسبت عکاسی حاصل ہو گئی اور باقی تینوں مرتبہ دبانا باقی نسبتوں کی تحصیل کے لیے تھا. بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دبانا اس لیے تھا تاکہ قلب ہر چیز سے فارغ ہو جائے. دوبارہ دبانا اس لیے تھا تاکہ جو کچھ القا کیا جاتا جانے والا قلب اس کے لیے مستعد ہو جائے. اور پھر تیسری مرتبہ دبانا معانست کے لیے تھا. بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نے سب سے پہلے اقرا بسم ربک کی پانچ آیات تعلیم دی. آیات خمسہ قرآن کریم کا سرنامہ اور عنوان کی حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے کہ نبی ہی بات ہے جب آدمی کوئی خطاب کرتا کوئی کتاب لکھتا تو ابتدا میں جو عنوان لاتا وہ معنون کا مقصد واضح کرتا. یہاں وحی کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے یہ آیات خمسہ مضامین قرآن کے لیے عنوان کی حیثیت رکھیں گی. اور قرآن میں جو مضامین آئے ہیں ان سب کی طرف اس میں اشارہ ہوگا. علماء نے اس کے لیے مختلف تقریریں کی ہیں. ایک مختصر تقریر یہ ہے کہ قرآن جیسا کہ ابھی بتایا گیا تین طرح کے مضامین پر مشتمل ہے. عقائد، احکام، اخبار بالغیب. ان آیات خمسہ میں تین باتیں کی طرف اشارہ. عقائد کا تعلق اللہ کی ذات و صفات سے. پھر اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ بالاتفاق ساتھ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام. اور اس کے علاوہ باقی صفات صفات فعلیہ کہلاتی. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ صفات ذاتیہ قدیم ہے. صفات فعلیہ کے بارے میں اختلاف ہے. ماتریدیا اس کے قدم کے قائل ہیں. یہی حنفیہ کا مذہب ہے. امام بخاری، ابو محمد بغوی شافعی، قاضی ابو یعلی الصغیر الحنبلی نے اسی کو اختیار کیا اور اشاعرہ اس کو حادث کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ مستقل صفات نہیں، یہ تو اللہ کی صفت قدرت وہ ارادہ کی تعلق کے شؤونات ہیں. اگر قدرت ارادہ کا تعلق خلق سے ہوتا ہے تو اللہ کے لیے صفت خالق ظاہر ہوتی ہے، اور رزق سے ہوتا ہے تو صفت رازق ظاہر ہوتی ہے. فریق اول یہ کہتا ہے کہ یہ صفات قرآن میں ہے، قرآن اللہ کا قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ قدیم ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ صفات قدیم ہیں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ان کی حیثیت اعلام کی ہے جو نہ حقیقت ہے نہ مجاز، محل اشکال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق و رازق ہے، لیکن صفت ترزیق و تخلیق سے کے بغیر، حالانکہ مشتق جہاں پایا جاتا ہے وہ مشتق منہ پر دلالت کرتا ہے. یہاں ان آیات میں اللہ کی ذات و صفات کی طرف اشارہ اس طرح ملتا ہے کہ خالق اللہ کی صفات فاعل ہے، اور دو بار پہلی اور دوسری آیات میں اس صفت کا ذکر آیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ کی صفات ذات میں سے. اور پانچویں آیت میں ارشاد علم الانسان، چوتھی آیت میں اور پانچویں آیت میں صفت کا ذکر ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو اللہ کی ان دونوں انواع کی صفات کی طرف صفت خلق و علم کو لا کر اشارہ فرما دیا، اور لفظ اقرا سے احکام کی طرف، اور علم الانسان ما لم يعلم سے اخبار بالغیب کی طرف. پھر اس کے بعد یہ سمجھو، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، یہ آیات بالکل ابتدا میں نازل ہوئی. یہی حضرت عائشہ ابن عباس ابن زبیر مجاہد اور جمہور علماء کا مسلک ہے. حضرت جابر اور ابو سلمہ کہتے ہیں سب سے پہلے یا ایہا المدثر کا نزول ہوا،